Ciechman, Jerzy Kordowicz, Piotr Baron, Jan Chojnacki. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 9 lipca, minęła 13. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Służby w Tajlandii potwierdzają, z zalanej jaskini uratowano 5. osobę. Komisja weryfikacyjna uchyliła kolejne decyzje stołecznego ratusza. Belgia odpowiada na krytykę ze strony Donalda Trumpa. Piąty chłopiec wyprowadzony z zalanej jaskini na północy Tajlandii, informują przedstawiciele służb ratunkowych. Wczoraj udało się wydostać na powierzchnię 4 chłopców. O akcji Tomasz Sajewicz. Pod ziemią pozostaje już tylko 8 osób, 7 członków młodzieżowej drużyny piłkarskiej i towarzyszący im trener. Akcja ratownicza ma dziś przebiegać sprawniej ze względu na niższy poziom wody, która nieustannie jest wypompowywana. Uratowany dziś chłopiec na noszach został przeniesiony do karetki, a następnie przetransportowany na pokładzie śmigłowca do szpitala. Na razie nie ma informacji o stanie jego zdrowia. Stan 4 chłopców, których wczoraj wyprowadzono na powierzchnię, określono jako dobry. Tajlandzkie władze nie podają na razie tożsamości uratowanych, jak twierdzą, z szacunku do rodzin, których bliscy wciąż są uwięzieni w jaskini. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio. Zmieniamy temat. Komisja weryfikacyjna wydała decyzję w sprawie 2 kolejnych nieruchomości w Warszawie. Chodzi o kamienicę przy Ludosławskiego 9 i Jagiellońskiej 27. Na konferencji komisji był Michał Fedusio. Powiedz, jakie konkretnie decyzje wydano. Komisja zakończyła dzisiaj etap wydawania decyzji w sprawie tych 2 nieruchomości, bo już kilka razy omawiała te przypadki na niejawnych posiedzeniach. W sprawie Lutosławskiego 9 postanowiono, że gruntem ponownie ma zarządzać miasto, przynajmniej do czasu powtórnego rozpatrzenia sprawy zwrotu tej nieruchomości w prywatne ręce. Jeżeli chodzi o Jagiellońską 27, tutaj skutków prawnych nie można było odwrócić, dlatego w postanowieniu zapisano, że miasto wydało decyzję ze skutkami sprzecznymi z interesem społecznym. Za tym mogą iść natomiast duże kary, mówił szef komisji Patryk Jaki. Wszczynamy postępowanie, które może się skończyć karą nawet do 1 000 000 zł za czyszczenie kamienicy. Te środki mogą być potem przeznaczone, czy powinny być przeznaczone na pomoc lokatorom, którzy doświadczyli tego brutalnego czyszczenia zarówno przy jednej, jak i przy drugiej nieruchomości. Tymczasem komisja już na czwartek zapowiedziała kolejną jawną rozprawę. Tym razem zbada okoliczności zwrotu kamienicy przy Mokotowskiej 40. To był Michał Fedusio, dziękujemy. Zostajemy jeszcze przy sprawach dotyczących Warszawy. Miejski aktywista Jan Śpiewak jest kolejnym kandydatem na prezydenta stolicy w tegorocznych wyborach samorządowych. Swoją kandydaturę ogłosił oficjalnie na konferencji prasowej. Jan Śpiewak ma poparcie Zielonych, partii Razem, Inicjatywy Polskiej Aktywistów Wolnego Miasta Warszawa i części ruchów miejskich. Wygra Warszawa, w którym każdy ma szansę rozwijać się i założyć rodzinę, szczególnie osoby młode. Dlatego wybudujemy 50 tysięcy mieszkań na tani wynajem w ciągu najbliższych 10 lat. Warszawiacy nie będą musieli się zadłużać w bankach, nie będą musieli wydawać połowy swojego dochodu na to, żeby po prostu godnie żyć. W wyborach na prezydenta Warszawy wystartują także m.in. kandydat Zjednoczonej Prawicy Patryk Jaki, kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski oraz Jakub Stefaniak z PSL-u. Policjanci zatrzymali 2 osoby podejrzewane o podpalenie nielegalnego składowiska śmieci w Dąbrowie Niemodlińskiej w Opolskie. 39-letni mężczyzna i 56-letnia kobieta zostali przewiezieni do prokuratury. Pożar w zabudowaniach gospodarczych zauważono wczoraj krótko przed północą. W 2 budynkach składowano m.in. sprasowane odpady plastikowe. Trwa dogaszanie pożaru. Na miejscu jest 19 wozów gaśniczych. Nasze działania potrwają jeszcze długo, mówi Dariusz Gieroń z Komendy Wojewódzkiej Straży. Na pewno jeszcze dość długo potrwają. Myślę, że zdecydowanie dłużej niż do wieczora. Na chwilę obecną nie jesteśmy w stanie doprecyzować, jakiego rodzaju i co dokładnie tam zostało zmieszane. Policja nie wyklucza, że zatrzymani usłyszą zarzut podpalenia i spowodowania pożaru wielkich rozmiarów, za co grozi do 10 lat więzienia. Belgijski rząd odpiera krytykę amerykańskiego prezydenta w sprawie niedostatecznych nakładów na obronę. Belgia, która będzie za 2 dni gospodarzem szczytu NATO, była w grupie krajów, do których Donald Trump wysłał listy żądając zwiększenia wydatków wojskowych. Ta sprawa ma być jednym z głównych tematów rozpoczynającego się pojutrze 2-dniowego szczytu sojuszu w Brukseli. Prezydent Stanów Zjednoczonych na tym szczycie ma ponowić krytykę sprzed roku i wytknąć wielu krajom, że mimo obietnic wydatki na obronę nie zostały zwiększone. A ostrze krytyki ma być wymierzone m.in. w Belgię, która przeznacza na obronę mniej niż 1% PKB. Presję na władze w Brukseli wywierała także ostatnio ambasador USA przy NATO Kay Bailey Hutchinson w rozmowie z telewizją VRT. Mamy nadzieję, że Belgia będzie przeznaczać więcej na obronę. Wiemy, że Belgowie chcą kupić nowe myśliwce F-35. To proces budowania

Andora to państwo w Europie leżące pomiędzy Francją i Hiszpanią, które to kraje wraz z terytoriami zamorskimi posiadają dostęp do kilku mórz i oceanów. Andora nie posiada dostępu do jakiegokolwiek morza, nie mówiąc już o oceanie. W kraju współrządzonym przez francuskiego prezydenta i hiszpańskiego biskupa mieszka nieco ponad 80 tysięcy osób, czyli mniej więcej tyle co w Jeleniej Górze. Z tym, że rdzenni Andorczycy stanowią we własnym kraju mniejszość, natomiast Jeleniogórzanie są w Jeleniej Górze w zdecydowanej większości. Andora jest w całości krajem górzystym. I choć najwyższy szczyt tego kraju, Pic Alt de la Coma Pedrosa, liczy sobie 2946 metrów nad poziomem morza, to nawet przy dobrej pogodzie trudno z niego dojrzeć morze, nie mówiąc już o oceanie. Wdrapując się na tenże szczyt, można spotkać po drodze koziorożca pirenejskiego. W tymże miejscu można również spotkać kunę. Kto więc jeszcze nigdy w życiu nie widział kuny, może w tym celu wybrać się właśnie do Andory. Kraj ten jest jednym z tak zwanych rajów podatkowych, a większość z jego mieszkańców żyje z turystyki. Co roku Andorę odwiedza około 9 milionów turystów. Nie wiadomo, ile z tych osób odwiedza również Jelenią Górę. Nie wiadomo, jaki wpływ na liczbę turystów odwiedzających Andorę ma fakt, iż dopuszczalna zawartość alkoholu we krwi obowiązująca kierowców w tym kraju wynosi 0,5 promila. Klubów piłkarskich jest w Andorze 10 i co ciekawe, wszystkie one rozgrywają swoje mecze na jednym stadionie. Co oczywiście sprawia, że w danym spotkaniu każdy z przeciwników gra równocześnie w domu i na wyjeździe. Kuchnia andorska to, i tu zaskoczenia nie ma, połączenie kuchni francuskiej oraz hiszpańskiej. Zarówno w jednej, jak i w drugiej raczej nie spożywa się mięsa z kuny, czyli kuniny. Mimo, że jak to już było powiedziane, jest to mięso powszechnie dostępne w Andorze. Spożywa się natomiast smalec kaczy, tudzież gęsi oraz zupy na baraninie. I na koniec najbardziej znane andorskie przysłowie, które brzmi: nie taki diabeł straszny w raju podatkowym. Z Czesławem przez świat, czyli geografia dla opornych. Do zobaczenia na szlaku. Ciociac był niespokojny, mą matkę poironią. Podczas japońskiej wojny bezczelny żołdak objął. Miesięcy kilka później powiłam mię w czas wojny. Do dzisiaj żyć jest trudniej, gdy wspomnę o Japonii. Wspomnę sobie, panie, o tej Japonii i od razu jakoś, panie, żyć jest trudniej. Słuchajcie jednak dalej, rzecz działa się w Japonii. W polowym gdzieś szpitalu, wśród jęków i agonii. Och, głupia pielęgniarka, do dzisiaj to pamiętam, jak można w kuku armat pomylić niemowlęta. No i podejrzewam, że ta nieodpowiedzialna małpa pielęgniarka tej panie niemowlęta dziarki pomyliła. Niezwykły ten przypadek mą matkę dosyć zdziwił, stąd wniosek, że wasz dziadek być może jest fałszywy. Co było dalej? Nie wiem. Bo czas był niespokojny, choć dzisiaj jestem pewien, że tęsknię do Japonii, tak. W każdym razie, moi kochani, gdyby co do czego doszło, to pochowajcie mnie absolutnie tylko i wyłącznie w Japonii. Jan Kubuszewski jako dziadek Jacek Poszepszyński z piosenką Jacka Janczarskiego i Janusza Bogackiego. Zostaniemy w drugiej części dzisiejszej powtórki z rozrywki przy tematyce lekcyjnej. Po pierwsze, dlatego, że dzięki temu chociaż trochę wpiszemy się w misyjność radia, które powinno teoretycznie, chociaż czasami bawiąc, uczyć, a po drugie dlatego, że nikt, mam nadzieję, nie spodziewał się po nas w pierwszej połowie lipca zaproszenia do szkolnej ławy. A tu proszę, z zaskoczenia, o szkolnych zjazdach koleżeńskich zaśpiewa Anna Treter, opowiedzą Jonasz Kofta i Stefan Friedman. Czerwony Tulipan zapewni piosenkę optymistycznie podsumowującą, ale najpierw sytuacja pełna uczuć, melancholii, niepewności opowiedziana przez artystów z Zielonej Góry, bo pamiętajmy, proszę państwa, że panna Aniela ma teraz wakacje, ale ona od września znowu podejmie trud wychowywania kolejnych pokoleń. I jeżeli spotkają państwo pannę Anielkę w lesie, na plaży, w kolejce po gofra, proszę się do niej uśmiechnąć, wesprzeć, pozdrowić, bo ona naprawdę nie ma łatwo. Wytwórnia dźwięków Trt przedstawia sketch pod tytułem Siłaczka Anielka. Panna Aniela, lat

wciąż jest świat. Piękny jest świat. Pięknym wciąż jest świat. Pięknym wciąż jest świat. Piękny, piękny, piękny wciąż jest świat. Piękny wciąż jest świat. Piękny jest świat. Piękny wciąż jest świat. Piękny jest świat. Piękny wciąż jest świat. Piękny wciąż jest świat. Piękny. Powtórkę z rozrywki przygotowała Natalia Grzeszczyk. Jest 13:30. Trójka żąda debiutów. Dziś Wasia. Moje ciało jest jak park rozrywki. Tylko myśli jak z porcelany. Szklanka jest okrągła, a barmanki są dwie. Taka grupa ludzi, a człowieka brak. Unikaj każdego, kim nie chcesz się stać. Wszystko co Wasio i Komunal, Anna Rygulska, Halina Wachowicz, Tomasz Żonda. Witamy. Trójka żąda debiutów i dobór gości dzisiaj jest nieprzypadkowy, bo właściwie to każdy z panów mógłby w roli debiutanta wystąpić i w roli muzyka z doświadczeniem również. Maciej Wasio kiedyś zespół OCN, Krzysztof Łebski kiedyś Manku, teraz zespół Element. Dzień dobry. No ale pomyślałem sobie, że Krzysiek jest troszkę dłużej na rynku, to dzisiaj on będzie cię oceniał, może następnym razem zamienicie się rolami. pierwsze wrażenie, Krzysiu? Fajnie, bo energetycznie. Energia w muzyce to jest coś dla mnie kluczowego. I jak słucham coś, co emanuje energią, a ta piosenka emanuje energią, to jest tylko pozytywnie. Dla mnie jest jeszcze jedno małe skojarzenie, ale to takie moje osobiste, takie... Dla mnie to gdzieś tam słyszę echa Becka, to też jest świetne, uważam, bo to wybitny artysta światowy. No, tylko pozytywnie. Jezus, aż się zarumieniłem. Bardzo, no bardzo dziękuję. Ja też uważam, że nie ma nic ważniejszego jak przekaz energii w sztuce w ogóle, bo to jesteśmy tylko jakimś tam małym pierwiastkiem sztuki i wywoływanie emocji, czy pozytywnych, czy negatywnych, to jest chyba coś, na czym każdemu z nas zależy na sam koniec. Zażartowałeś sobie, że moglibyście się z tym utworem udać do Mrągowa na Festiwal Muzyki Country. Coś w tym jest, ale też rozmawialiśmy o świadomości i podejściu do muzyki country. Ja bardziej wolę sformułowanie folk jako tutaj bazę i tutaj Beck jest ewidentnie moim gdzieś tam kierunkowskazem. I to zarówno w takich, powiedzmy, swoich momentach bardziej luzerowych, jak i w momentach, w których poszedł w taki minimal absolutny, który bardziej kojarzymy z Bon Iver, a za to Bon Iver nie kojarzymy, powiedzmy sobie, z muzyką folkowo-kantrową, ale jest to gdzieś podwalina generalnie muzyki, która w tej chwili staje się coraz popularniejsza i coraz ciekawsza i odkleja się od tego takiego, powiedzmy sobie, szablonu człowieka w kapeluszu i w kowbojkach. Właśnie to nie tylko ty, to cały zespół. Cały zespół i bardzo zespołowo stworzona płyta, mimo że markowana moim nazwiskiem i tym razem postanowiłem wziąć po prostu odpowiedzialność na karby i powiedzieć, że tutaj ja idę z otwartą przyłbicą na froncie. Natomiast świetny zestaw ludzki zarówno w zespole, bo i Tomek Kasiukiewicz znany z setki projektów, takich jak chociażby projekt Artura Rojka i można by tu długo wymieniać, Bartosz Wojciechowski na kontrabasie, Piotrek Rubik. A to jest tam Piotr Rubik? To nie Piotr do końca Rubik? Ten Piotr Rubik, ale Piotrek zaczyna troszeczkę doganiać legendę swojego, powiedzmy sobie, współimiennika. Mhm. Do tego Robert Rasz na bębnach też zespołu, powiedzmy chociażby Meli Koteluk, także bardzo zacny skład personalny. Też świetna ekipa realizacyjna, bo tu Jacek Miłaszewski, którego serdecznie pozdrawiam. Taka ekipa wrocławska też, co ciekawe. I Marcin Bors, z którym produkowaliśmy w idei całą tą płytę od jakiegoś czasu i później złożyliśmy w całość. W związku z tym, że Krzysztof słyszy te nagrania po raz pierwszy, to kolejne w tej chwili. To nieuczciwe i ta potrzeba, gdy potrzebuję cię, jak heroiny, ciebie chcę. Byłem na dnie, a ty byłaś obok. Tak ciężko być kimś, nie będąc sobą. Ścieżki ślad zatarł się. Trójka rząd debiutów, Wasio. No i Krzysztofie, piosenka numer dwa. Jakie wrażenia po tej? No, bardzo nastrojowa. Znowu mógłbym powiedzieć, bardzo fajna i znowu teraz to tak fajnie się wsłuchać w tekst. I trzeba powiedzieć, że polecałbym sięgnąć jeszcze raz do tego, żeby sobie to wszystko ułożyć, bo wydaje mi się, że to jest taka melodia, która będzie wchodziła najlepiej za coraz to kolejnym przesłuchaniem. Jest taka część muzyki, która wymaga tego, żeby się w nią zanurzać. Nasza młodzież trójkowa, Labutka. Dzień dobry, już nie młodzież, już nie młodzież. Młodzież, wiem co mówię. No, dzień dobry. Podobało się? Podobała mi się właśnie ta odsłona ciebie. Mhm. Ja jestem świeżo po festiwalu Reggae w Ostródzie. To zupełnie inne klimaty. Ja jeszcze przed momentem miałam w głowie jakieś takie dźwięki basu i dubu, a wy okrutnie sprowadziliście mnie tu na ziemię. Wracam do pracy i mam inną muzykę. Ale że jestem zwierzęciem festiwalowym i koncertowym, no to muszę powiedzieć, że słyszałam cię na Spring Breaku w Poznaniu. W kwietniu w tym roku. I zapamiętałam ten koncert jako taki bardzo kameralny, intymny. To pomieszczenie, ta sala, w której graliście, też sprzyjała takiej atmosferze. I jak to, nie wiem, czy słuchacze, na pewno nasi słuchacze bywają na tym festiwalu. Na Spring Breaku jest tak, że w jednym czasie w różnych miejscach odbywają się koncerty. I ja zapamiętałam właśnie ten koncert w takiej odsłonie. Ja nie pamiętam, żebyś ty grał takich innych brzmień, tych cięższych, na przykład, których usłyszeliśmy jako pierwszy numer. Nie słyszałam tego numeru tam wtedy na tym koncercie. Ja zapamiętałam ciebie w takiej odsłonie balladowej i stwierdziłam, że to jest fajne, takie nowe wejście, nowe odkrycie. Jesteś trochę oszukanym debiutantem. Jestem trochę, ale to powiedzieliśmy na samym początku. ale określenie debiutant jest bardzo wdzięczne. I może ci tylko pomóc. Mi się wydaje, że formuła jest, powiedzmy sobie, jak na moją personę, gdzieś tutaj, powiedzmy sobie, wyzywająca i jest takim wyzwaniem, jak to przy debiucie bywa, kiedy nie wiadomo do końca, jaka będzie reakcja z drugiej strony. Ludzie kojarzą mnie właśnie bardziej z piosenką Komunały, która została wytypowana na singla, aczkolwiek to była klasyczna punkowa zmyłka, ponieważ płyta jest zdecydowanie bardziej nostalgiczna, tak jak właśnie koncert na Spring Breaku. Lokalizacja była bardzo nieprzypadkowa. Bardzo dbamy o to, żeby koncerty, które odbywają się w tym projekcie, były koncertami siedzianymi i wywoływały pewną ekspresję i pewne skupienie u słuchacza. Ten koncert nie musi trwać długo, ale uważam, że punkt dotyczący tekstu jest tutaj chyba absolutnie w środek tarczy. Dla mnie przy tym materiale, może dlatego nie obawiałem się go markować własnym nazwiskiem, to jest, nie boję się tego powiedzieć, absolutnie najważniejszy element całości. Stąd staramy się grać sale siedziane. Nawet na festiwalu Jarocin, który kojarzy się zupełnie z czym innym, będziemy grali bardzo kameralny koncert 13. To już za tydzień. To za tydzień już dokładnie, tak. W tym tygodniu w zasadzie. Już 13 w piątek, pechowa data, oby nie był to pechowy koncert, o godzinie bodajże około 20 w Spichlerzu. Siedziany również klimatyczny koncert, żeby wprowadzić na miękko wszystkich słuchaczy w pankozę, która pojawi się później. No dobrze, to może jeszcze jedno nagranie. prawdy. Wyrównaj krok. Bezwiennie błądzę, udając, że słyszysz me myśli, usłysz mój głos. Wiesz, jak długo już krzyczę, odpowiedz coś. Skoro słyszysz me myśli, usłysz mój głos. Słysz mój głos. Usłysz mój głos. Usłysz mój głos. Usłysz mój głos. Wszyscy wsłuchani w muzykę Wasia. Krzysztof, aż mało poczuję za to, wsłuchując się w to wszystko. Wiesz co, no, dla mnie to jest trochę tak z tą melodią, że ona jest zrobiona w takim, powiedziałem, klasycznym, ale dobrym w ogóle absolutnie znaczeniu, że się coś tonuje, a potem się przywali. To jest tak, jak kiedyś Roman Wilhelmi opisywał sobie scenariusze i on sobie opisywał P.O. No i to mniej więcej było, że docisnąć i odpuścić. I tak konstruował większość ról wybitnych, więc w ogóle, proszę bardzo. Ola? Bardzo podoba mi się refren, skoro słyszysz me myśli, usłysz mój głos. Tak, trzeba to podkreślić, warstwa tekstowa jest przepiękna, ale jako fanka Piotrka Rubika muszę też zwrócić uwagę na niego, oczywiście z zachowaniem szacunku dla pozostałych muzyków, ale ten rubikowy sznyt słychać i ja to kupuję, mi się to podoba. No mogę tylko powiedzieć, że bardzo, że tak powiem, spotkanie, do którego nie można podejść w jakiś taki matematyczny sposób. Ja wierzę głęboko, że jakieś energie się łączą i pamiętam dzień, w którym, znając Piotrka tylko ze słyszenia i z widzenia i będąc też cichym fanem, napisałem do niego, nie znaliśmy się osobiście, napisałem do niego pewnego dnia na Messengerze, słuchaj, będę siadał do solowego materiału i szukam kogoś, kto gra na lapsteelu, na specyficznym instrumencie folkowym, można tak powiedzieć. I po sekundach dostałem odpowiedź, stary, ciężko w to uwierzyć, ale w tym tygodniu miałem do ciebie napisać, żebyśmy coś razem zrobili. I na pierwszej próbie powstały trzy piosenki, dwie pierwsze zagraliśmy, piosenka Bądź i piosenka Komunały powstały na naszej pierwszej próbie, tak naprawdę z marszu, z tekstami, na gotowo. I no, nasze połówki się bardzo fajnie tutaj zlepiły i fajnie, że właśnie cała ta reszta dookoła jest tylko, powiedzmy sobie, dokładaniem niż jakby przekrzykiwaniem się w aranżu i bardzo, bardzo mnie to powiem tutaj bardzo, że tak powiem, buńczucznie cieszę. Kiedy będzie płyta, bo na razie tylko single? Płyta będzie na jesień. Żyjemy w czasach, w których to troszeczkę się poodwracało i bardziej staramy się wdrożyć i wejść w temat i zbudować coś, zbudować jakiś fanbase, żeby ruszyć z koncertami i od tej strony atakować taką może bardziej starą strukturą. Najpierw chcemy się pokazać trasą jesienną, którą będziemy powolutku ogłaszali. Też bardzo specyficzną, nie mogę za wiele zdradzić na ten moment i tam będzie w pierwszej kolejności prawdopodobnie płyta dostępna. Życzę powodzenia w Jarocinie. Krzysztof Łebski, jak powiedziałem, jest z nami. Jest również nowa płyta zespołu Element. Ten Element to kto? Ten Element to ja, czyli Krzysztof Łebski. Ten Element to Radek Łuka, czyli kiedyś Manku. I ten Element to Wojtek Beszłej. No i jest nas trzech. A co, nie chcieli się wrócić do Manku? Wiesz co, nie chcieliśmy wrócić do Manku, ponieważ musimy iść do przodu. Nie możemy oglądać się do tyłu za siebie. No taka, wiesz, skądinąd słuszna teoria życiowa. Znając doświadczenia ostatnich lat Radka, to spodziewałem się, nie ugotowałem się takiej płyty bardziej elektronicznej. Ale też tutaj ja byłem. No, a ja spodziewałem się płyty gitarowej i wyszło coś po środku. Płyta kiedyś ukazała? Płyta się ukazała w piątek. A mieliście wydawcę, czy robicie wszystko sami? Generalnie ogarnęliśmy to wszystko pięknie sami. Kto produkował całość? Produkował całość Adaś Toczko. No proszę, czyli jednak faktycznie specjalista od rockowego, ostrego grania. A kiedy sięgasz po te stare płyty Manku, to która z tych dwóch brzmi ci po latach w uszach i w sercu lepiej? Oj, one są tak różne, że ciężko mi jest to ocenić, ponieważ na przykład pierwsza płyta od razu mi się kojarzy z piosenką barową, a druga kojarzy mi się zawsze inny. I są różne w ogóle, różne etapy życia i dwa takie super wspomnienia. No ta druga płyta to był Paryż. Tak, ta druga płyta to był Paryż, Marcus Bell, Opposition w ogóle, co jest ciekawe. Opposition właśnie wydała nową płytę, w ogóle dowiedziałem się drogą elektroniczną. Nie wiem, czy to jakieś zrządzenie losu, że jakby te dwa składy wydały płytę. No bardzo fajnie, miło. Dziękuję bardzo. Za chwilę posłuchamy jednego z utworów z tego krążka. Piosenki Poukładam Nas. Ja panom dziękuję. Poskładam nas nawet. Poskładam faktycznie. No wiesz, to za mały druk dla mnie. Piosenka w propozycjach do listy programu trzeciego. Także jeśli ktoś, komuś się spodoba ten utwór, teraz usłyszy go po raz pierwszy, to zachęcamy do głosowania. Element, jak mówiłem, na koniec właściwie to powinniśmy teraz się zamienić rolami i powinniście się nawzajem troszkę. Chyba nie jestem godzin oceniać. Jeszcze muszę poczekać. Bez przesady. No ludzie. Maciej Wasio, Krzysztof Łebski, także Aleksandra Budka, Tomasz Żąda tu po tej stronie studia, za szybą Anna Regulska i Haina Wachowicz. Dziękujemy bardzo. To była audycja Trójka Żąda Debiutów. Debiuty @polskieradio.pl. Czekamy na kolejne. Od nowa.